Jest punktualnie 19:00, tu Trójka, program Trzeci Polskiego Radia, czas na serwis. Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Romuald Wójcik. Dotychczasowe zmiany w polskich ustawach sądowych niewystarczające. Komisja Europejska czeka na kolejne. Unijny Trybunał Sprawiedliwości kwestionuje wycinkę w Puszczy Białowieskiej, ale kar na razie nie będzie. Nowy minister cyfryzacji przyznaje w Trójce, że podczas tworzenia CEPiK-u popełniono błędy. Komisja Europejska czeka na kolejne zmiany w ustawach sądowych. Do połowy maja Polska odrzuca presję czasu. Beata Płomecka. Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej powiedział, że dotychczasowe zmiany w ustawach są niewystarczające i że konieczne będą kolejne. Frans Timmermans oczekuje, że do połowy maja dojdzie do przełomu. Nie mamy nieskończenie dużo czasu. Kiedyś będziemy musieli wyciągnąć wnioski z naszych rozmów. A wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański tak odpowiadał. Nikt nie powinien używać presji czasu, ponieważ wszyscy działamy w dobrej wierze. Wiceszef MSZ-u pytany o możliwe dalsze zmiany w ustawach sądowych odpowiedział, że najpierw Komisja i unijne kraje powinny ocenić te zmiany już dokonane. My nie możemy in blanco zadeklarować, że będziemy parli do zmian legislacyjnych w każdych warunkach. Musi być bardzo uzasadniony powód, który w dodatku będziemy podzielali. Kolejna dyskusja o Polsce odbędzie się w połowie maja. Wtedy komisja chciałaby już sfinalizować rozmowy i albo wycofa się z wniosku o uruchomienie artykułu 7, albo będzie kontynuowała rozmowy. Z Luksemburga Beata Płomecka, Polskie Radio. Działania prowadzone w Puszczy Białowieskiej naruszyły unijne prawo, ale Polsce na razie nie groszą sankcje finansowe. O wyroku Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu Marta Szulborska. Trybunał uzasadnia, wycinka w Puszczy Białowieskiej nie może być argumentowana gradacją kornika drukarza. Nie jestem zaskoczony decyzją unijnych sędziów, mówi szef resortu środowiska Henryk Kowalczyk. Postanowienie tymczasowe już na to wskazywało, opinia rzecznika również, a więc nie jest to zaskoczenie. Jesteśmy zadowoleni z wyroku, jednak przez ostatni czas Puszcza ucierpiała, komentuje Krzysztof Cibor z Greenpeace Polska. Pozostaje taka gorycz, że minister Szyszko nie słuchał nas ani innych organizacji społecznych, jednak te zniszczenia w zeszłym roku w Puszczy Białowieskiej były znaczne. Komisja Europejska nie zdecydowała się na nałożenie kar finansowych na Polskę. Głównym powodem takiej decyzji był fakt, że z terenu Puszczy Białowieskiej wycofano ciężki sprzęt do wycinki drzew. Marta Szulborska, Polskie Radio. Praprzyczyną problemów z systemem CEPiK było błędne podejście do tworzenia systemu, które okazało się nadambitne. Tak o systemie centralnej ewidencji pojazdów i kierowców mówił w Trójce nowy minister cyfryzacji Marek Zagórski. Potwierdził informacje zawarte w raporcie Najwyższej Izby Kontroli, że wydatki na tworzenie systemu przekroczyły te zakładane o 42 miliony złotych. To jest oczywiście też dla mnie problem, dlatego że z całego CEPiK-u zostało nam jeszcze do wdrożenia drugi moduł. Nie będziemy sprawdzać, gdzie one zniknęły. Akurat wiemy, gdzie one zostały wydane po prostu. Natomiast systemu nie zrobiono na czas. To nie jest tak, że pieniędzy zupełnie nie ma. Zostało jeszcze. Nie wszystkie zostały wydane. Natomiast rzeczywiście jest ich dużo mniej niż było zakładane na budowę. Minister zapewnił, że teraz centralnym ośrodkiem informatyki kieruje doświadczony pracownik. Jak napisano w raporcie NIK, z 5 szefów tylko jeden wcześniej zajmował się tworzeniem dużych systemów informatycznych. Raport NIK-u stwierdza też, że po uruchomieniu CEPiK-a 2.0 zanotowano liczne utrudnienia dla urzędów i obywateli, mówi szef izby Krzysztof Kwiatkowski. Nastąpiło znaczne wydłużenie czasu obsługi klientów, zmniejszyła się liczba realizowanych spraw w porównaniu z okresem przed udostępnieniem CEPiK-u 2.0. Niemożliwe było także załatwienie niektórych rodzajów spraw w pierwszych dniach funkcjonowania nowego systemu. W części urzędów, szczególnie w dużych miastach, zdarzało się nawet, że nie było dostępu do systemu. NIK zwrócił uwagę także na pozytywne efekty nowego systemu. Wraz z CEPiK 2.0 udostępniono usługi przez internet, z których obywatele bardzo często korzystają. Zażalenie na decyzję o 3-miesięcznym areszcie dla posła Stanisława Gawłowskiego z PO podejrzanego o korupcję zostało przesłane do szczecińskiego sądu okręgowego. Informuje o tym obrońca polityka Platformy, mecenas Roman Giertych. A władze PO zapowiadają, że pojutrze zdecydują, czy Gawłowski zachowa swoje dotychczasowe funkcje w partii. Zwiększenie liczby pracowników w konsulatach w Kazachstanie. Sprawdzanie dokumentów przed wyjazdem i wcześniejsza informacja o warunkach życia w kraju mają przyspieszyć i ułatwić powrót do Polski rodakom ze wschodu. Rozmawiali o tym przedstawiciele rządu, organizacji pozarządowych i repatriantów. Pełnomocnik rządu do spraw repatriacji Krzysztof Kozłowski podkreśla, że rząd chce pomóc w znalezieniu pracy. Będziemy jeździć, spotykać się ze środowiskami gospodarczymi, będziemy zachęcać naszych przedsiębiorców do tego, żeby korzystali z oferty z wysokich kwalifikacji repatriantów. Z kolei Mateusz Stąsiek z Ministerstwa Spraw Zagranicznych zapewnia, że Polacy, którzy chcą wrócić, mogą liczyć na polskich konsulów. Ktoś mieszka daleko, jest większa grupa ludzi, na pewno konsul wyjdzie naprzeciwko tym potrzebom. Uczestnicy uczestnicy konferencji zwrócili uwagę na to, że nie wszystkie gminy zapewniają odpowiednie warunki, ale są też wzorowe przypadki miejscowości, które zaopiekowały się rodakami, mówi Aleksandra Ślusarek z Rady do Spraw Repatriacji. To są ludzie, którym my jesteśmy winni zadośćuczynienia za krzywdy. W ciągu najbliższej dekady do Polski ma wrócić 10 tysięcy repatriantów. Agnieszka Jasik, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Czas na sport. W studiu Janek Kałucki. Kilkanaście minut temu gruchnęła rewelacyjna wiadomość dla kibiców Chelsea i Sevilli. Otóż drużyna ze stolicy Anglii zagra z ekipą ze stolicy w Andaluzji, w stolicy Polski, w Warszawie, na PGE Narodowym. Spotkanie ma się odbyć 28 lipca, a więc kilka dni po Mistrzostwach Świata. Mecz Chelsea z Sevillą ma być częścią przedsezonowego turnieju towarzyskiego International Champions Cup. Zanim jednak wielki futbol zawita na murawę PGE Narodowego, kibice obejrzą finał Pucharu Polski. Problem polega jednak na tym, że jeszcze nie wiadomo, kto w nim zagra. Ta zagadka częściowo zostanie rozstrzygnięta dziś wieczorem. O 20.30 odbędzie się drugie półfinałowe spotkanie między Arką Gdynia a Koroną Kielce. W pierwszym meczu Korona wygrała u siebie 2-1, dlatego wydaje się, że to właśnie podopieczni Gino Lettieriego będą głównymi faworytami do awansu. W zwycięstwo wierzy obrońca Korony Radek Dejmek. Również my się nie możemy doczekać tego meczu i chcemy ten ostatni krok do tego finału zrobić. I wiemy, że nie możemy tam grać gdzieś na remis czy coś. My musimy grać aktywnie znów w swoją grę i wtedy będzie sukces. Każdy to czuje w szatni, że każdy chce zagrać ten finał, bo po to się gra w piłkę i każdy chce zdobyć jakieś trofeum i zagrać takie mecze. No i teraz jest najlepsza okazja, mi się wydaje, dla większości tego zespołu, oby ten krok zrobiliśmy. O wielki finał Pucharu Polski grają też piłkarze ręczni. PGE Vive Kielce gra na wyjeździe z Górnikiem Zabrze i jak na razie dość niespodziewanie przegrywa 11-15. Pamiętajmy jednak, że w pierwszym spotkaniu mistrzowie Polski wygrali 18 bramkami. Zobaczmy jeszcze, jaki jest wynik w Łodzi. Tam siatkarki budowlanych Łódź mierzą się z Chemikiem Police. Pierwszego seta wygrały Łodzianki 25-23. Trwa druga partia. Gospodynie prowadzą 20-15. Przypomnę tylko, że w pierwszym spotkaniu górą był Chemik, a gra w półfinale toczy się do dwóch wygranych meczów. Kolejny sport w Trójce za 2 godziny. Zapraszam w imieniu Tomasza Gorazdowskiego. Tam między innymi o półfinale piłkarskiego Pucharu Niemiec. Bayer Leverkusen podejmie Bayern Monachium. To jeszcze przypomnij, Janku, proszę, kiedy to spotkanie na Narodowym? Już ci mówię, jest 28 lipca. A to będzie się szykowało, już się szykuje wielkie święto. No kibice rozochoceni pewnie oglądaniem meczów na Mistrzostwach Świata pewnie będą spragnieni także tych wydarzeń. Prośba tylko od słuchacza, pan Marcin napisał, jak z biletami na Narodowy, jeśli chodzi o mecz żużlowy, gdybyś zechciał sprawdzić. Dobrze? Może przy następnej okazji. Albo Tomek o tym opowie. Tomek o tym przekaże mu. Serwisu. Bardzo dziękujemy. To jeszcze pogoda. Nic się nie zmieniło, jeśli chodzi o najchłodniejsze miasto na mapie Polski w tej chwili. To Zakopane i okolice zimowej stolicy Polski. Tam 10 stopni w tym momencie. Nic się nie zmieniło także, jeśli chodzi o te najcieplejsze regiony Gorzów, Wielkopolski, okolice. Tam w tej chwili 17. W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Zresztą dokładnie identycznie będzie jutro. Jutro temperatura maksymalna od 6 stopni na krańcach wschodnich, około 19 w centrum, do 23 na ziemi lubuskiej. No i nad morzem będzie tylko chłodniej, od 8 do 15 stopni. Trójka. Program trzeci. Iwanka Kunewa, Halinka Wachowicz, Anna Gwozdowska i Patrycjusz Wyżga. Serdecznie dziękujemy. To już prawie 9 minut po 19. Panowie Waglewscy, obaj już za szybą. Magil Wagli już za moment. Zapraszamy do reklamy. Coś się tak uśmiał, jak norka. No stuwa do mnie przyszła. Że co? No stuwa. Sama przyszła i się łasi. Jak to tak możliwe? Normalnie. Przyszła i już. To się cieszę. Ciesz się i ty. Teraz w Orange na kartę stuwa sama przychodzi. Kup starter Orange i odbierz w prezencie 100 zł na start. A co zrobisz ze swoją stuwą? A wygadam. Szczegóły promocji na orange.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Magiel Wagli w Trójce. Thank you. Dobry wieczór Państwu. Hrabia Miucu-Tunika, jak numer PESEL, pani Bum Bum. Zapraszamy na Magiel Wagli. I wbrew pozorom, to nie ode mnie takie ładne techno. Zaskoczka. Widział pan? Nie spodziewałeś się tego? No zupełnie się nie spodziewałem. Po starym, no bardzo ładnie to brzmiało. Po staruchu takiej młodzieżowej muzyki pani Karen Guire, pochodząca z Michigan, ale jak nie trudno się domyśleć, zamieszkała w Londynie, gdyż to scena brytyjska atakuje takimi dźwiękami. Zresztą w samych ostatnio się o tej scenie w superlatywach wyrażamy i tam się naprawdę zaczyna dziać znowu fajnie. Więc dzisiaj będzie znów muzyka pomieszana, tak jak mówiliśmy. Troszkę elektroniki, troszkę rock'n'rolla takiego chropowatego, może jakaś Amerykana wpadnie. Troszkę eksperymentalnych historii też się pojawi. Ja zacznę dokładnie w tym momencie, w którym skończyłem tydzień temu, bo już tak próbowałem wygasić te wszystkie przestery i wprowadzić, zapowiedzieć, zresztą zapowiadałem muzykę troszkę bardziej wyciszoną, ale jak najbardziej rockową. Swoją nową płytę zapowiada pan Steven Malkmus. Wielokrotnie był w naszym Mago ze swoimi projektami. Nie tylko dlatego, że ja na przykład mam duży sentyment do zespołu Pavement, tylko cały czas podobają mi się piosenki, jakie pan Steven komponuje. Middle America, tak nazywa się utwór zapowiadający płytę Sparkle Hearts. Steven Malkmus i The Jigs. Capture in No bardzo mi się ten Stefan, nawet jeżeli śpiewał o zimie, bardzo mi się ten Stefan podoba. To nie byli podoba. Kingsi? No, gdzieś pewnie trochę. Troszkę tak. Byli Kingsi. Middle prawda? America, tak. Chociaż mi się też kojarzy bardzo z tym, co w latach 90. i Dinozaur Junior robił. No ładnie, ładnie. Czekam no, na ładna płytę. Taka bardzo ładna muzyczka. Już proszę, pierwsze wiadomości do pani Magdy. Pozdrawiamy zaśnieżoną panią Magdę. Chromatic znany, oczywiście lubiany zespół zakolegowany z Lynchem, jak państwo wiedzą. Wykona melodię Przedpięknej Urody pod tytułem Shadow. No właśnie. Czyli taki... ty dzisiaj bardzo młodzieżową muzykę. Ja młodzieżowa, ja na maksa młodzieżowa. Ja debiut teraz wiosna, będę. Chcę zaprezentować debiut, debiutancką płytę, chociaż brzmi, no też tak trochę lynchowo. Nawet gdzieś Chris Isaak mi się kojarzy w tych utworach, które wysłuchałem, bo płyta dopiero 1 czerwca płyta zespołu Saxophones. Tych saksofonów w tych pierwszych dwóch utworach, które dzisiaj można sobie wysłuchać, tak zwanych singli, tych saksofonów tam jest bardzo, bardzo niewiele. Ale pan Aleksiej Renkow gra, który śpiewa, gra na flecie, saksofonie, gitarze. Alisan Alderdis na bębnie i też śpiewa. Zespół funkcjonuje jako duet, ale widzę tutaj też, że trzecia osoba pomaga bardzo. Nie tylko w produkcji, ale w grze na basie, pan Richard Lowes. Saksofony zagrają dla państwa utwór Picture. I slowly take the picture with you. You share and say you love me too. What a poetry we found. Sharing space without a sound. This land is my land. From Ventura to Vancouver, I feel so close to you. Are you sure you love me? See before me, brands you know and love. I forge a new vision. This time I'm sure it's the one. I complete the revision. Just in time for some fun. No, spokojnie gdzieś tam w Twin Peaksie mógłby wybrzmieć ten utwór. Saksofony zagrały dla państwa. Ale w ogóle żadnego saksofonu albo mi coś ze słuchem. No było tam przez momencik, taki najprostszy po tak, harmonii. To były saksofony? Chociaż główny instrument rzeczywiście flecik. Saksofon to taki żółty, zawinięty, tak, złoty. Tak. No ulubieńcy państwa, czyli Shabazz Palaces. When Cats Claw piśni. No, tu jest pan Butterfly, zespoł, jeden z pierwszych zespołów, który otrzymał nagrodę Grammy za płytę hip-hopową. Deep Planet, Shabazz Palaces, no taki troszkę eksperyment pana, który już w tym hip-hopie nasiedział się sporo. I to trzeba uszanować. Szacuneczek. When Cats Claw. Told from the ancient scriptures, told to the man. Come on, black. my time with you. You can't see the sky is blue. You can't wipe the crown off you. Can't you see the crown got juice? You ain't even put up on the juice. Come on, everything you claim, no proof. Come on, try me for the stand, no use. You gon' check my chain? Yeah, cool. Nah, that ain't cool. This ain't cool. That's not cool. This ain't cool. That ain't cool. This ain't cool. Nah. Only thing on your mind is to decay. Your whole state of mind, that's fake. Your value to the bait, inflate. You just make it move, time checkmate. Every time I shot, I score. Every time you buy me, you lose more. Barbara says some sink, some soul. Pour to let the champagne pour. I can waste my time with you. You can't see these two plus two. Come on, that ain't cool. No, takie ładne. No, ładną muzykę dzisiaj, dobra, przyniosłeś. Co się stało? W zeszłym tygodniu też była ładna. To jest kontynuacja zeszłotygodniowej, chciałem powiedzieć. No, dobra. Peter Oren. To ja tak bardziej klasycznie, to ja teraz wychodzę, że mam jakiś taki... Tak, ty dzisiaj jesteś komercha. Anachroniczny, tak, styl. Gust. Peter Oren, to jest pan, który zadebiutował chyba 3-4 lata temu. I to był bardzo mocny debiut, chociaż taki osadzony w folku tak zwanej Amerykany, bo pan pochodzi z Indiany. No i co? I teraz powraca z drugą płytą, na której już nie tylko country i gitara akustyczna, ale pojawiają się nawet takie troszkę bardziej drapieżne utwory. I bluesowe, i rockowe. Nowa płyta nazywa się Anthropocene. Wybrałem utwór tytułowy. No i bardzo pięknie to sobie buja, ładne melodie. Peter Oren, chociaż ode mnie dzisiaj bardzo klasycznie. Where will I go when I don't want to be with idle hands awaiting catastrophe? How will we escape this gloom? Antropocene. Peter Oren zadawał pytanie, jak tu się wydostać z tego smogu, z zanieczyszczonego środowiska. Cała płyta jest takim właśnie wielkim pytaniem o kondycję przyrody wokół nas. Peter Oren. No i skrzypki. Oren, przepraszam, Oren. I skrzypki Oren. Były, tak. Skrzypki były. Znowu ci rzeczywiście taki bardzo konserwatywna dzisiaj linia. Czuję się troszkę zaniepokojony. Teraz dziewczynka, malutka, w 2016 roku jeszcze podawała kawę w Brighton Salvage Cafe. No, w zeszłym roku miała lat 21, czyli niewiele starsza od Zosi twej w sumie, troszeczku. A cóż to za dziewczynka jest? Holly McVie. Holly McVie, której... Ty znasz Holly McVie? No właśnie coś tak, bo ostatnio dużo się ani, dużo się... No nowa debiut, pierwsza jej płyta. No, uznana przez część fachowców, którymi oczywiście nie jesteśmy, za wspaniały debiut. Myślę, że będzie dosyć kompatybilny z twoją Amerykaną. Tytuł utworu No One Has the Answers. Bardzo ładnie. Ciekaw jestem, jaką to trzeba tą drogę przejść, żeby w wieku 21 lat śpiewać z tymi pięknymi kogucikami muzykę amerykańską w Brighton. Może taki specyficzny klub, gdzie się przychodziło z siodłem i z tymi, z butami ostrogami, tak jak zwykle pan Gil zwykł chodzić. Ale u nas też są takie kluby. No są, są, tak. No więc ciekawskie, jak w którą stronę ta młodzież podąża, muszę przyznać. No to ja mam teraz duet prosto z Teksasu. Natomiast tego country tradycyjnego jest mało na płycie duetu Howdy. Płyta nazywa się Cranberry. Miejscami jest niepoprawnie. Coś tam nie stroi, coś tam bzyczy, szumi. Ale piosenki no ładnie sobie płyną. I to jest taka muzyka, która królowała w moim magnetofonie na początku lat 90. Howdy. Tak się zdziwiłem, że jeszcze ktoś chce podobnie grać. Numer nazywa się Pital. Talk with orphans like I need to. We look up, feel tired, just smile. Cause it's lasting all night. Did you follow home? Or is this part Howdy, taki duet prosto z Teksasu, płyta nazywa się Cranberry. Pięknie, słodziutkie. No tak właśnie sobie płynie, chociaż robi się tam nie bardzo. Truskawki, nie, strawberry truskawki, jakieś tam rzeczki, coś takiego. No to żeby nie było tak słodziutko, coś mi przerwało, ktoś coś mówił, ale pewnie ten, już nie ten. Żeby nie było tak słodziutko, to teraz troszkę będzie szaleństwa. No tak sobie powiedzmy. To Bartek ci tam szumią. No Bartek, że cranberry to żurawina, tak? Żurawina. No może i żurawina, niech mu będzie. Ale byłeś bardzo blisko. No bardzo byłem blisko. Też czerwone. Ale że też czerwone i owoc. Jonathan Gett. To jest artysta urodzony w Izraelu, założyciel zespołu Monotonix, który być może oglądało państwo na przykład na Primaverze. Zespół, który w Izraelu mocno zbulwersował tamtejszą publiczność i po zwiedzeniu większości i po koncertowaniu w większości miejscowości w swoim kraju w 2013 roku postanowili szokować publiczność Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, co im się zresztą częściowo udało, po czym zespół się rozwiązał. Natomiast sam Jonathan Gatt rozpoczął karierę solową. W 2013 roku przez pismo The Village Voice, nie wiem czy to jest jakiś wiarygodny periodyk muzyczny złożony z wybitnych indywidualności krytycyzmu muzycznego, światowego i ogólnokosmicznego. Nazwa nie sugeruje jakiejś potężnej instytucji, ale nie przejmowałbym się. W każdym razie, jak to oczywiście pismo zajmujące się w sposób fachowy muzyką, uznano Jonathana najlepszym gitarzystą w Nowym Jorku 2013 roku. Jak to zmierzyli? Jakiś konkurs był? Mierzyli mu puls podczas wykonywania solówki w 16 sekundzie, udało w czwartym takcie. Okazało się, że nikt nie ma takiego pulsu, nie wiem, wysokiego czy niskiego. Ja mam ambiwalentne uczucia dotyczące jego wirtuozerii gitarowej. Niemniej proszę sobie posłuchać i wyrobić własną opinię. Cue the Machines, tytuł utworu pierwszego. No i proszę, i odrobina szaleństwa nikt nie zaszkodzi. Okazuje się, że pan Gili był wielkim fanem zespołu Monotonix, dopóki istniał. Wyczynów koncertowych, estradowych, dosyć ekstrawaganckich. No i fajnie. I fajnie, więc teraz może odetnijmy przez chwilę, zanim zanurzymy się nadal dalej w twórczość pana Jonathana, gdyż mimo tego pozornie żartobliwego tonu. No i jest w tym szaleństwie jest jakaś metoda dosyć sympatyczna. No to zanim się będziemy zanurzać, najpierw zwiedźmy teren kultury z pomocą pani Agnieszki Obrzańskiej. Inside it's quiet. The only noise comes from the gentle humming of computers. Teren. They sit down and are illuminated by a dozen gray screens. Kultura. I przenosimy się teraz do galerii Bunkier Sztuki w Krakowie. To miejsce, które odwiedzam dlatego, że można tu już zobaczyć wystawę, która pilotuje Międzynarodowy Festiwal Miesiąca Fotografii w Krakowie. To w maju, ale już teraz wystawa Przestrzeń Przepływów. Tak brzmi jej tytuł. Zatem przed nami taka zapowiedź programu głównego Miesiąca Fotografii w Krakowie, a z nami już Joanna Gorlach z Miesiąca Fotografii. Dzień dobry. Przestrzeń Przepływów to jest taki bardzo ogólny temat, który wprowadza nas w to, co program główny w tym roku będzie nam prezentował. Tak, rzeczywiście Przestrzeń Przepływów, obrazowanie niewidzialnego to tytuł wystawy w Bunkrze Sztuki. Przestrzeń Przepływów to też tytuł całej edycji tegorocznego festiwalu, bo w tym roku zmieniliśmy troszeczkę formułę, to znaczy festiwal to nie jest ileś tam odrębnych wystaw w różnych miejscach Krakowa, tylko jest jedna wielka krakowska wystawa. O tym, co będzie w tym roku można obejrzeć w całości, będziemy mieli okazję porozmawiać z kuratorką, którą w tym roku jest. Iris Seeking. To najpewniej w Radiowym Domu Kultury, ale teraz przyjrzyjmy się wystawie, która skupia jak w soczewce problemy, które będą poruszane w tym roku na festiwalu, w programie głównym. Tak, festiwal ma trzy takie główne wątki. Pierwszy to migracje, drugi to relacja człowiek-natura, a trzeci to cybernetyka, dane, władza. Stoimy już przy pracy dwójki artystów. To jest dwukanałowa instalacja wideo. Co to jest za historia? Bardzo osobista, którą stworzyło duet artystyczny, ale też duet w życiu prywatnym. Katia Stiuke i Oliver Zieber mieszkają w Düsseldorfie i takim zaczynem do tego projektu była znajomość Oliwiera z Indirą, której nazwiska wprawdzie nie poznajemy, ale wiemy, że Indira pracowała u mamy Oliwiera jako pomoc domowa w latach 90. A pochodzi, bo to jest bardzo ważne? Tak, z Bośni i opuściła Bałkany w czasie konfliktu, byłej Jugosławii. No i tak wylądowała w Niemczech, potem przeglądając publikacje, bo to trzeba powiedzieć, że jakby punktem wyjścia, dosyć istotnym elementem instalacji jest publikacja, którą artyści stworzyli. Dowiadujemy się, że wyjechała do Stanów Zjednoczonych i Katia z Oliwierem postanowili prześledzić jej losy od Bośni aż po Stany Zjednoczone. I w ten sposób opowiadając o losie migranta, o tym też czym jest dom, przy okazji poruszają wątki takie jak prawa człowieka, o prześladowaniach. Także jest to rzeczywiście historia, która porusza serce, też daje bardzo dużo do myślenia o tym, czym jest nasze życie. Ta praca, wieloletni projekt, wita nas od wejścia do Bunkra Sztuki. Z drugiej strony poruszymy taki wątek, który brzmi groźnie i kojarzy nam się z reguły z rzeczami, do których nie mamy dostępu, my zwykli mali ludzie. Rune Petersen, operatorzy i cele. Porusza temat wojny, ale wojny takiej bardzo współczesnej, prowadzonej zdalnie przez internet. Operatorzy i cele. Operatorzy, czyli żołnierze. Tutaj akurat konkretnie myślimy o żołnierzach amerykańskich, którzy siedzą w bazach na pustyni w Stanach Zjednoczonych za pomocą komputera, joysticka i takich, można powiedzieć, przyrządów, które przypominają gry komputerowe, które większość z nas ma w domu, zabijają ludzi, czyli tak zwane cele, na przykład w Afganistanie, w Iraku, jednym słowem na drugim końcu świata. Jest to o tyle okrutne, że nie mają styczności ze sobą. Ludzie, czyli cele, są kompletnie uprzedmiotowieni. To też pokazuje, do czego doprowadził rozwój technologii. Temat wojny zresztą jest poruszany tutaj jeszcze w wielu innych projektach. Nie zdradzając wszystkiego, zamknijmy naszą opowieść polską fotografką Agnieszka Rajs. To nie jest dla niej pierwszy projekt fotograficzny, który realizuje na wschodzie. Agnieszka postanowiła przeprowadzić ostatnią rozmowę z akademikiem Sacharowem. Sacharow w 1975 roku dostał Nagrodę Nobla. On był fizykiem, pracował w Związku Radzieckim, przyczynił się do powstania bomby wodorowej. dalej. I pracował podczas detonacji ładunków w byłym Związku Radzieckim na poligonach, między innymi w Kazachstanie. I ta opowieść, którą tutaj Agnieszka pokazuje, skupia problem tego, znowu, czym jest rozwój technologii, jaki to ma wpływ, ponieważ prawdopodobnie do dzisiaj ponosimy skutki tamtych prób jądrowych. Tutaj też można pomyśleć o tym, co się wydarzyło w Japonii podczas tsunami i zniszczenia elektrowni w Fukushimie. Zresztą to jest też wątek, który poruszymy na festiwalu. Jednym słowem, wielka przestrzeń przepływów. A to jest wystawa, która zapowiada program główny Miesiąca Fotografii. To w maju. Dużo niespodzianek? Teraz nie przytoczę wszystkich liczb, ale przynajmniej 11 wystaw, prawie 30 artystów i mnóstwo wydarzeń towarzyszących. I zapraszamy. Zapraszam. Tak, zupełnie znienacka wyskoczył z nową płytą pan King Tuff. Płyta nazywa się The Other. To jest trzecia płyta dla wytwórni Sub Pop, czwarta w dorobku artysty. Pan King Tuff, no ja znowu tak konserwatywnie dzisiaj. Społeczne. Szanowni Państwo, Hospicjum Proroka Eliasza to hospicjum domowe działające na wiejskich terenach wschodniego Podlasia. Niesiemy profesjonalną pomoc medyczną osobom starszym w ostatnim etapie ich życia. Nasza działalność jest możliwa dzięki pomocy ludzi dobrego serca. Prosimy Państwa o wsparcie. www.hospicjumpodlasie.pl. Dziękujemy Wam bardzo i dużo, dużo Wam zdrówka na całe życie Wam. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy